Книга пророка Даниїла. Розділ 9. Першого року Дарія, сина Ксеркса з мідянського роду, що став царем над Халдейським царством, першого року його царювання я, Даниїл, намагався зрозуміти в книгах число років, яке за Господнім словом до пророка Єремії мало пройти над руїнами Єрусалиму. 70 років. Я обернув обличчя моє до Господа Бога і приготувався до молитви і благання в пості, волосяниці і попелі. І молився до Господа Бога мого і сподівався, кажучи: «О Господи, Боже великий і страшний, який зберігаєш союз і ласку для тих, що Тебе люблять і пильнують Твої веління. Ми согрішили, вчинили несправедливість, поводилися зле, бунтувались і відступили від Твоїх велінь і Твоїх заповідей, і не слухали слуг Твоїх, пророків, що Твоїм іменем говорили до наших царів, до наших князів, до наших батьків і до всього народу України. Тобі, Господи, справедливість, нам же сором на обличчі, як воно і є нині. Юдейським мужам, мешканцям Єрусалиму і усім ізраїльтянам, близьким і далеким, по всіх країнах, куди ти вигнав їх за їхню невірність, якою вони завинили перед тобою. Господи, нам личить сором на обличчі, нашим царям, нашим князям, нашим батькам, бо ми согрішили перед тобою. У Господа ж Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збунтувались проти Нього і не слухали голосу Господа, Бога нашого, щоб жити за Його законами, які Він дав нам через своїх слуг, пророків. Увесь Ізраїль переступив закон Твій і відвернувся, щоб не слухати голосу Твого. Зате ж і впало на нас прокляття та засуд, що написані в законі слуги Божого Мойсея. Ми бо согрішили супроти Нього. І Він здійснив свої слова, що їх вирік був на нас і на наших правителів, які правили нами, допустивши на нас велике лихо, якого ніколи не бувало під небесами і яке сталося у Єрусалимі. Як написано в законі Мойсея, усе те лихо впало на нас. Але ми не умилостивили Господа, Бога нашого. Ми не відвернулись від гріхів наших і не вважали на Твою правду. І Господь стежив за отим нещастям і наслав його на нас. Бо Господь, Бог наш, справедливий у всіх ділах своїх, що їх чинить. Але ми не слухали Його голосу. І тепер, Господи, Боже наш, що вивів єси народ Твій з землі єгипетської сильною рукою і сотворив собі ім'я, як воно є і нині, ми согрішили, поводились зле. Та нехай, Господи, за Твоїм великим милосердям відвернеться гнів Твій і Твоє обурення від міста Твого Єрусалиму і від святої гори Твоєї, бо це за гріхи наші і за провини батьків наших, Єрусалим і народ Твій терпить наругу від усіх, що навкруги нас. Тож тепер, Боже наш, вислухай молитву слуги Твого та його благання, і воззри обличчям Твоїм ласкавим на спустошену Твою святиню заради Тебе самого, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і вислухай. Розплющ очі Твої і споглянь на наші руїни і на місто, на яке прикликано Твоє ім'я. бо ми складаємо перед Тобою наші благання, покладаючись не на нашу справедливість, а на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай! Господи, прости! Господи, зваж і вчини! Не забарися! Задля Тебе самого, Боже мій, бо Твоє ім'я прикликано на Твоє місто і на народ Твій. І коли я говорив так і молився, та сповідався у моїх гріхах і в гріхах мого народу Ізраїля, і складав молитву мою перед Господом, Богом моїм, за святу гору Бога мого, коли отож говорив я ще на молитві, муж Гавриїл, якого я раніше бачив, був у видінні, летівши швидко, доторкнувся до мене під час вечірньої жертви і, навчаючи мене, заговорив до мене, мовивши: «Данииле, оце я прийшов, щоб навчити тебе розуміння. Вже на початку твого благання вийшло слово, і я оце прийшов сповістити тобі його, бо ти улюблений. Вважай же на слово і силкуйся зрозуміти видіння. 70 седмиць призначено для твого народу і для твого святого міста, аж доки не буде кінець злу, не запечатують гріх і не спокутують беззаконство, та поки не буде приведено вічну справедливість, покладено печать на видіння та на пророків, і помазано святе над святим. Тож знай і зрозумій. Від виходу слова, щоб відбудувати Єрусалим, до помазаного князя – 7 седмиць. А через 62 седмиці знов буде відбудований Майдан і Рів, але в тісноті часів. А по 62 седмицях помазаний буде знесений, і нічого не буде для нього. А й місто, і святиню зруйнує народ вождя, що прийде. Кінець же його буде в повені, і аж до кінця буде війна, вирішення спустошень. Із багатьма він утвердить союз протягом седмиць, а в половині седмиці скасує жертву і офіру. І на святині буде гидь жахлива, аж доки вирішена руїна не спіткає і самого спустошника.